бавно, постепенно, като стара къща, като нисък бряг. И за мене нямаш вече време, всичко рухва. Ще носим, но с надежда да ни провърви.